قال فمن أهم سنن الخلفاء الراشدين التمسك بكتاب الله katika njia muhimu zaidi za hawa makhalifa waongofu ni kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wal i'tisam bihablillah azza wa jalla kushikamana na kamba ya Allah azza wa jalla wa muharabatu ash-shirk muharabatu al-bid'a ala ikhtilafi asnafiha na kupiga vita shirki na kupiga vita uzushi kwa namna zake mbalimbali. Min huna jalada Umar radhiyallahu anhu sabiran wa nafahu. Kujengea haya Umar alimtandika Sabir na akakataza watu kuzungumza naye. وابن عمر وكثير من الصحابة رضي الله عنهم تبرأوا من القدرية وهذا مدون ابن عمر نوينجي كتكما صحابة وليتنغ نقدرية نهاية مامبو يوتي يمينديك وكتك فتابو في تاريخ نفتابو في حديث لو كما ليو وانجلتك يا قدرية والله وانجلتك يا وات وكسيما lakini ile rai yake haina neno na sisi tuna rai yetu najtamiu fi ma tafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi hu ndio msimamo wa masahaba eti masahaba walikhtalifiana mbona walivyokhtalifiana na qadariya waliwakata na kukaa mbali na wao kwa sababu ikhtilafu ya masahaba haikuwa ikhtilaf tabad hawakukhtalifiana katika aqida na manhaj walikhtalifiana katika mambo ya fiqh ambayo hata mpaka leo salafiyun wakhtalifiana yule aona baada ya sami Allah man hamida aregesha mkono kwenye kifua mwingine aona niweke mkono chini hakuna tatizo ni ufahamu wanaovioni si masala haya wala usidanganywe na diayat za hizbiyun kusema kuwa masahaba walikhtalifiana tizama Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema la yusallianna ahadukum al-asr illa fi bani quraida. Wengine wakaswali njiani kwa sababu wakati umefika, wengine wakasema a maana yake tufike kule ndio tuswali. Haya masala sahali sana. Hatuko huko. Masala sahali. Hapa tuko masala ya kuwa watu wamekhtalifiana katika manhaji na mfumo wa dini na itikadi. Huyu asema yafaa kuomba maiti, wewe wasema ni shirkun akbar mukhrij min al-milla kwa dalili za Qur'an na Sunna. Wazi wazi. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bishirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Ziko wazi aya nyingi. Na hadith na athar za salaf. Eti leo atoke mtu asema haina neno ni ikhtilafu ndogo ndogo hata masahaba wamekhtalifiana kuabudu makaburi. La wallah. La tadhhaku ala uqulin nas. Msichekelee akili za watu bwana. Watu wafahamu.